Mwasi, mwasi yo nalinga kamindo, yo sona kolo baka na ye, alinga kate kondima. Namikanga singa, mwa ye baka nalinga kaye mingyo, na suizo to pasyo, na kwa chanje mode la polata. Yoko zela kai Nasi mao sabote Oligo yoke na kai mawa Mwasi Yo mwasi Toujours mwasi Pesa na bolingo Nakende kie pai yoko vandaka Mola kakinga yoko selaka Nasima osabote Bolingo yoke la maimawa Nasengi yo O pesa na bolingo Na kukufa Tika na yebisa Mula oyo, eto milika bo Bobo sani, elo koko bobo lingo Nakamwe, naligito vanda Sina monina no te voy